Spakenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Het ene na het andere land laat vandaag weten om de kandidatuur van Mark Rutte als secretaris-generaal van de NAVO te steunen. En in Afghanistan wordt belangrijk cultureel en historisch erfgoed geplunderd. En daar maken archeologen zich grote zorgen over. Nu eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. Vanwege storm Louis geldt vanavond in het hele land code oranje, behalve in Limburg. Het gaat flink waaien, vooral langs de kust en boven het IJsselmeer en de Wadden. Daar worden windstoten verwacht van meer dan 120 km per uur. In de rest van het land waarschuwt het KNMI voor windstoten van meer dan 100 km per uur. Ook trekken vanavond onweersbuien over het land. Ook Duitsland en Frankrijk zien Mark Rutte als de meest geschikte kandidaat om topman bij de NAVO te worden. Eerder vandaag lieten de Amerikanen en Britten al weten Rutte te steunen als opvolger van secretaris-generaal Stoltenberg. Volgens het journalistieke platform Politico staan in ieder geval 2/3 van de NAVO-lidstaten achter de benoeming van Rutte als hoogste baas bij de NAVO. Demissionair staatssecretaris Van den Burg hoopt dat het vannacht alsnog lukt om minder dan 2000 mensen in het AZC in Ter Apel op te vangen. Afgelopen nacht lukte dat niet, ondanks de verplichting van de rechter. Er verbleven 32 mensen te veel. Daarom moet het COA nu een boete betalen. Als er komende nacht weer te veel mensen slapen, krijgt het COA opnieuw een boete. En dus hoopt Van den Burg dat er weer snel nieuwe opvangplekken worden gevonden. Het is weer proberen om extra plekken te regelen. Kijk, ik heb ook 2 weken geleden is het inmiddels aan de commissaris van de Koning gevraagd. En dan met name aan de 8 provincies. Niet zijn er Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. Maar de 8 provincies die moeten leveren van jongens, lever ook snel extra plekken. We hebben ze nu nodig. Nou, dat heeft nog zeer weinig opgeleverd. En gewoon weer doorgaan met praten om plekken te krijgen. Voor elke nacht dat er meer dan 2000 mensen in het AZC in Ter Apel zitten, krijgt het COA een boete van €15.000. Het bombardement van precies 80 jaar geleden op Nijmegen is vandaag herdacht. Bij het Amerikaanse bombardement vielen ruim 750 doden. De bommen hadden eigenlijk spoorlijnen moeten raken om het de nazi's moeilijker te maken. Bij de herdenking vandaag was ook staatssecretaris Van Ooyen aanwezig. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij bij station Purmerend is een 4de verdachte aangehouden. Het is een jongen van 15 uit Amsterdam. Ook de andere verdachten zijn vrij jong. Bij de schietpartij vorige week kwam een man uit Purmerend om het leven. Een man uit Medemblik raakte zwaar gewond. En speciaal voor het EK van komende zomer maakt voetballer Toni Kroos een comeback. 2,5 jaar geleden stopte hij bij de Duitse nationale ploeg. Maar voor het EK in eigen land is hij gevraagd om terug te keren. De 2 mannen die gisteren gewond raakten bij het brugongeluk in Lochem liggen nog altijd in het ziekenhuis. Het zijn 2 Belgen. 1 is zwaar gewond, maar buiten levensgevaar. De ander is licht gewond en mag binnenkort naar huis, zegt de arbeidsinspectie. De mannen waren bezig op de bouwplaats in Lochem toen een brugboog uit de takels boven hen viel en naar beneden stortte. 2 mannen uit België en Polen kwamen om het leven. De arbeidsinspectie doet nog de hele week onderzoek. Geschokte reacties in Winsum in Groningen nadat daar gisteravond een meisje van 17 werd doodgestoken. Een jongen van 19 werd even later opgepakt. Volgens de politie waren de 2 bekenden van elkaar. Deze jongen die in de buurt woont reageert bedroefd bij RTV Noord. Nou, ik zat gewoon binnen een film te kijken en op een gegeven moment hoorden wij allemaal ambulances, politie's, brandweerwagen, hoorden wij allemaal aankomen. Eerst trekten we niet zoveel van aan, maar uiteindelijk kwamen er steeds en steeds meer. Dus zijn we gewoon even buiten gaan kijken. Nou, of ja, via het raam naar buiten gaan kijken. Op een gegeven moment gingen we zelf ook naar buiten en hoorden van allemaal mensen dus dat er een steekpartij was. Dat vonden we wel echt heel erg erg. Op een gegeven moment online hoorde ik ook heel veel over wie het nou een beetje was. En dat mijn zusje die kende blijkbaar ook wel een beetje. Dat deed me wel heel veel, ja. De politie heeft vandaag in Winsum buurtonderzoek gedaan. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. Het weer, regen en onweer en zware tot zeer zware windstoten. In bijna het hele land geldt vanavond dus code oranje. Morgen wat zon, enkele buien en ongeveer 8 graden. Levi, dankjewel. Robert Vriezen bij de ANWB. Ja, het is dus onstuimig qua weer. Ja. Heeft dat ook zijn weerslag op de weg? Nou, nog niet. Het wordt onstuimig. Hè. Dat is vanaf een uur of 7 Klopt. Dat die zware windstoten ingaan. Dus op dit moment nog niet, maar er is voldoende aan de hand hoor, tussen de 350 kilometer file die er staat. Ondanks dat er twee regio's met vakantie zijn. Kapotte vrachtwagen bijvoorbeeld. Die blokkeert de rechte rijstrook op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Hoogvliet. Kwartiertje vertraging daar. 20 minuutjes oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn, want er is een ongeluk gebeurd bij afrit Hoenderloo. Staat 10 kilometer file, rechte rijstrook is dicht. En voorlopig is de A58 helemaal dicht vanuit Eindhoven naar Breda. Want er liggen daar na een ongeluk met vrachtwagens chemicaliën op de rijbaan bij Tilburg Centrum West. 10 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Maar ja, je moet omrijden en dat gaat via Den Bosch over de A2, de A59 en de A27. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar. Het laptoppertje. Always on the go and always be closing. Zij werkt altijd. Net als de Fastnet stations. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joe! Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. NOS NTR. Demissionair premier Rutte ziet een baan als NAVO-topman wel zitten. Dat zei hij een paar maanden geleden al. Het zou je nog een paar jaar de kans geven om internationaal, in een periode waarin natuurlijk sinds begin vorig jaar de wereld totaal veranderd is, inmiddels ook spanningen zijn zeer ernstig tussen Kosovo en Servië, en natuurlijk sinds 7 oktober de verschrikkelijke terreur in het Midden-Oosten die Israël aan het strijden is, dan is zo'n rol heel interessant. We gaan het zien. Inmiddels komt die baan van secretaris-generaal van de NAVO behoorlijk dichtbij. De afgelopen uren steunt het ene na het andere land al dan niet openlijk die benoeming. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Zo is bijvoorbeeld de Franse president Macron voor, zegt correspondent Frank Renaud. Het is nog niet officieel, maar bronnen bij het Élysée zeggen Macron steunt Rutte. En dat komt niet als een verrassing. De Franse president en de demissionaire Nederlandse premier kunnen al jaren prima met elkaar overweg. Ze zijn allebei liberaal, ze zijn allebei praktisch ingesteld. En ze zaten over belangrijke politieke kwesties vaak op één lijn. Met Mark Rutte krijgt president Macron een politieke zielsverwant aan de top van de NAVO. En dat is belangrijk, want Macron heeft uitgesproken ideeën over met name de Europese defensie. En eerder op de dag, vanochtend al, bleek dat ook Londen achter de kandidatuur van Rutte staat. Britse media citeren vandaag een regeringsbeambte die zegt: het Verenigd Koninkrijk wil krachtige steun verlenen aan Rutte om Jens Stoltenberg op te volgen als NAVO-secretaris-generaal. Rutte wordt alom gerespecteerd door de gehele alliantie. Hij heeft brede ervaring in militaire zaken en hij is de juiste man om ervoor te zorgen dat de NAVO krachtig blijft om zich te kunnen verdedigen tegen de vele gevaren in deze wereld. Dat zegt correspondent Arjen van der Horst. En vooral belangrijk, er is ook steun uit Amerika van president Biden. De naam Mark Rutte zingt hier al maanden door de wandelgangen van Capitol Hill, ook al kennen niet alle belangrijke congresleden, hem bleek toen we ze daarna vroegen. Maar hoge ambtenaren en insiders noemen hem al langer als favoriet van de regering Biden. En vandaag werd dat nog eens officieel gelekt, zullen we maar zeggen, door deze niet nader te noemen hoge ambtenaar, om een duidelijk signaal af te geven aan andere bondgenoten die eventueel nog twijfelen. Rutte heeft zich met zijn steun aan wapenleveranties aan Oekraïne en recent nog de aanvallen op de Houthis in Jemen altijd een trouwe bondgenoot getoond. En hij kon ook opschieten met Trump. Hij kon hem ook van repliek dienen. Dus met een mogelijk nieuwe termijn van Trump in het vooruitzicht is hij ook favoriet wat dat betreft. Aldus correspondent in de VS Marieke de Vries. En dan hadden we ook nog zojuist de steun van bondskanselier Scholz uit Duitsland die erbij kwam. NAVO-correspondent Kiesja Hekster in Brussel. Nou Kiesja, zoveel landen die hun steun uitspreken, betekent dit dan ook echt dat het een gelopen race is? Nou, het is bijna niet meer bij te houden, inderdaad. Nee, ze komen maar binnen, land. Al die meldingen. Ja, ja. Ja, dus wie weet wat we dit uur allemaal nog weer kunnen verwachten. Maar inderdaad ontstaat er langzaam maar zeker een dynamiek waarin het bijna onvermijdelijk lijkt dat Mark Rutte de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO wordt. En want het is natuurlijk geen toeval ook dat al die landen dat op één dag naar buiten brengen. Dat is echt afgesproken werk. Marieke noemde dat officieel lekken. Of ik weet niet welke term ze gebruikte, maar ja, ik denk dat een dat mooie het term is. Voor, ja. Ja, het is eerder een bewuste strategie. En ja, het is vermoedelijk ook bedoeld om landen die nog niet over de streep zijn, over de streep te trekken. Gisteren kwam ook al naar buiten, werd officieel gelekt, was geloof ik de terminologie, dat 20 van de 31 leden van de NAVO inmiddels achter Rutte zouden staan. Maar uiteindelijk heb je ze toch echt alle 31 nodig. En het zou dus heel goed kunnen dat er nog steeds landen zijn die daar niet zo zeker van zijn. Zo kwam er net een bericht naar buiten dat bijvoorbeeld Roemenië van plan is om een tegenkandidaat voor te stellen voor het NAVO-leiderschap. Omdat ze vinden dat er dus ook andere kandidaten nog aan de orde zouden moeten komen. In ieder geval overwogen zouden moeten worden. En ja, wat gebeurt er dan als er een tegenkandidaat is? Dan loopt zo'n proces natuurlijk vertraging op. Dus ja, is het een gelopen race? Nee, want dat is het pas als uiteindelijk iedereen aan boord is. Maar het ziet er wel heel goed voor Rutte uit. Ja, en dan zou het dus, ja, behalve dan dit kinkje in de kabel wellicht uit Roemenië. Maar kan het dan ook al heel snel bekend worden? Ja, het kan bekend worden zo gauw als al die 31 landen het er dus over eens zijn. Ja, en hoe gaat dat? Ik was vandaag bij de NAVO, ook om daar eens even in de wandelgangen te luisteren naar wat je dan allemaal hoort. Dan hoor je bijvoorbeeld dat het natuurlijk heel veel vergaderd wordt door alle NAVO-ambassadeurs. Iedere land heeft zo'n ambassadeur. En die komen elkaar aan de lopende band tegen bij officiële vergaderingen. Maar ook tijdens de lunch en in diezelfde wandelgangen. En er wordt er steeds maar gepraat. Nou, wat van jij? Wat hoor jij? Goh, nou, deze landen dit. En op een gegeven moment, op het moment dat echt al die 31 landen aan boord zijn, of misschien wordt het er uiteindelijk 32, want Zweden staat ook op het punt om toe te treden, pas dan kan op dat moment echt gecommuniceerd worden. Ja, we zijn het erover eens. Mark Rutte wordt onze nieuwe topman. En ja, er zijn verder geen regels. Het is een proces wat echt allemaal in de achterkamertjes gebeurt. Dus ja, op het moment dat die consensus er is, zoals dat dan heet, dan is het een feit. En dan kan Rutte benoemd worden. Ja. Overigens zal die dan pas, als het allemaal doorgaat, vermoedelijk pas 1 oktober aantreden. Want dan stopt de huidige topman Jens Stoltenberg ermee. En wat ik me nou afvraag, is er dan ook iemand die Rutte dan hier een beetje van op de hoogte houdt? Of moet hij het ook gewoon uit de media vernemen dat er dan weer een land voor hem is? Poeh, nou, dat weet ik niet. Ik zal dat eens gaan vragen. Maar ja, kijk, ik denk voor hem is het natuurlijk geen geheim dat hij goed ligt. Hij weet natuurlijk, anders zou hij ook nooit met die kandidatuur op de proppen zijn gekomen in oktober, dat hij een hele grote kans maakte. Het was toen al geen geheim dat hij gesteund wordt door Amerika. En dat is eigenlijk de belangrijkste stem binnen de NAVO. Ja. Wat zou het voor Nederland betekenen als hij daadwerkelijk de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO wordt? Nou, het is natuurlijk wel een heel prestigieuze functie. Het is een functie overigens officieel zonder veel macht, want je bent de topman van de NAVO, maar de NAVO, dat zijn uiteindelijk de 31 of straks misschien 32 lidstaten die samen dat bondgenootschap vormen. Maar ja, als topman ben je het gezicht naar buiten, ben je degene die bijvoorbeeld ook het gezicht is van de NAVO-top die ieder jaar georganiseerd wordt. Het is natuurlijk een hele spannende tijd met de oorlog in Oekraïne en alle onzekerheden over de mogelijke herverkiezing van Donald Trump in november. Die dreigende taal uitslaat dat hij misschien wel uit de NAVO wil stoppen. Nou, dat zijn hele grote uitdagingen waar het bondgenootschap voor staat. En ja, dat is natuurlijk voor Nederland, zou dat mooi zijn als onze oud-premier, als die daar de leiding aan zou mogen geven. Overigens is dat ook iets wat ik in de wandelgangen vandaag weer heb gehoord. Van waarom willen ze Rutte nou zo graag hebben, de Amerikanen? Dan hoor je heel veel het woord stable. Rutte is iemand die stabiel is, wordt gezegd. Ja. Met een hele lange staat van dienst binnen de Europese Unie. Hij is geliefd, hij kan bruggen slaan. Een oliemannetje. Ja, ik begin een beetje als zijn woordwoorden te klinken, maar zo bedoel ik het niet. Ik hoor, dit zijn dan de dingen die ik oppik daar in de gang. En hij zou ook in staat geacht worden om mogelijk tegenwicht te bieden door tegen Donald Trump, als hij inderdaad herkozen wordt als president van Amerika later dit jaar. Wat dus vandaag toch weer een stapje dichterbij is gekomen. Dankjewel voor jouw duiding, Kiesja vanuit Brussel. Robert Vries, hoe gaat het op de weg? Nou, in de Randstad en in Noord-Brabant staan de meeste files. 360 kilometer bij elkaar. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Hoogvliet. Door een kapotte vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. Een ongeluk houdt de rechte rijstrook van de A50 dicht vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoendelo. 20 minuten vertraging daar. 40 minuten op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Bij Tilburg Centrum West is de weg nog steeds dicht. Ongelukken met een vrachtwagen, chemicaliën op de weg. Omrijden dus. Via Den Bosch gaat dat over de A2, de A59. En daar 27. Ander nieuws. De moeder van Alexei Navalny heeft het lichaam gezien van haar overleden zoon. Dat meldt persbureau Reuters zojuist. Eerder werd haar nog de toegang geweigerd bij het mortuarium waar Navalny's lichaam waarschijnlijk ligt. De Russen zeggen dat het onderzoek naar zijn lichaam zo'n 2 weken duurt. En het lijkt erop dat de Russen verder zijn opgerukt in Oost-Oekraïne. Ze claimen nu de verovering van het dorp Pobeda. Dat zou opnieuw een militair succes betekenen. Afgelopen weekend kreeg Rusland de controle over de stad Avdiivka. En over precies een week weten we hoe het nummer klinkt waarmee Joost Klein meedoet aan het Songfestival. De videoclip wordt dan voor het eerst vertoond in een extra uitzending van de avondshow van Arjen Lubach. Joost Klein gaat dan ook vragen beantwoorden over het nummer. En de titel is wel al bekend, Klein Europapa. Het is 80 jaar geleden dat Nijmegen werd gebombardeerd. Een veelal vergeten tragedie. Toch vielen er bijna 800 doden en werd een groot deel van het centrum van Nijmegen verwoest. Niet door de Duitsers, maar door Amerikaanse bommenwerpers. Ze wilden een spoorstation bij Nijmegen raken, maar door een inschattingsfout vielen de bommen op de stad. En vandaag wordt er in Nijmegen stilgestaan bij deze gebeurtenis. Verslaggever Lennart Zwolfs was bij de herdenking. Een herdenkingsdienst in de Stevenskerk in het centrum van Nijmegen. Honderden mensen zijn aanwezig. Jij bent jong, je zou nog zoveel willen doen. Met een gedachte zoveel toekomst voor de boeg. Na de mis is er een stille tocht naar het monument De Schommel. Zo'n kleine 10 minuten lopen verderop. Hoeveel impact heeft het bombardement vandaag de dag nog op Nijmegenaren? Ik denk eigenlijk een steeds groter impact, zou ik zeggen. Als je ziet hoeveel de aandacht voor dit soort herdenkingen is toegenomen de afgelopen jaren. Dat is ongelooflijk. Waar 20 jaar geleden hier maar een klein groepje mensen stond. Maar je kijkt eens, er zijn nu honderden mensen hier. Het monument bevindt zich aan het stadhuis. Een 4 meter hoge ijzeren schommel. En op deze plek was een speelplaats van een kleuterschool. En tijdens het bombardement zijn daar 24 kinderen en 8 juffen omgekomen. Maar niet alleen zij worden herdacht vandaag, maar er wordt stilgestaan bij alle 773 slachtoffers. Burgemeester Bruls neemt het woord. 80 jaar later voelt Nijmegen de pijn nog steeds. In de decennia na de oorlog werd er eigenlijk nauwelijks collectief herdacht in Nijmegen. Anders dan bijvoorbeeld in Rotterdam, dat door de bezetter werd gebombardeerd, maar waar vergelijkbare aantallen burgerslachtoffers te betreuren vielen. Dat over het bombardement op Nijmegen veelal gezwegen werd, ook vanuit elders in het land en daarbuiten, viel de overlevenden zwaar. En eigenlijk pas rond de 50e herdenking spraken nabestaanden en ooggetuigen in groot getale in het openbaar over wat zij meemaakten. Een van die overlevenden is Ria Roosendaal, een slagersdochter, toen 7 jaar oud. Ik liep voorop op de trap en zag door het keukenraam een reusachtige vuurbal naar beneden komen. Toen we naar beneden renden, werden de gewonden al binnengedragen. Onze slagerij lag vol, overal lagen gewonden. Op het hardblok, op de toonbank, in de etalage, op uit de sponningen gerukte deuren. Het was een hel. Maar één ding is het. Het is nooit zo donker of het wordt weer licht. Vandaag is mijn achterkleindochter Eloïse 6 jaar geworden. Ze werd geboren op 22 februari 2018. Zo dicht ligt de vreugde en verdriet bij elkaar. Ik verloor veel vriendinnetjes 80 jaar geleden, maar ik heb er ook wel eentje teruggekregen. Om 2:30 wordt er 2 minuten stilte gehouden. Het exacte tijdstip van de bombardementen. Na de 2 minuten stilte is er een kranslegging. Onder andere door burgemeester Bruls en de missionair staatssecretaris van Volksgezondheid Van Ooyen. Ja, kippenvel. En heel belangrijk dat het blijft. Dit moeten we blijven herdenken. Het hoort zo bij Nijmegen. En ja, er is ook niet zo heel veel aandacht voor geweest in vergelijking met andere bombardementen. En, nou ja, is die aandacht er nu wel, denkt u? Dat hoop ik, ja. Ik hoop dat mensen, ja, ik hoop dat er wat meer aandacht voor komt. Ja. Dus ook terecht. Ja. Ja, dit moeten we natuurlijk nooit vergeten. Dit heeft heel veel impact gehad toen in Nijmegen. En het gebeurt natuurlijk nog steeds nu over de hele wereld. Een verslag van de herdenking van het bombardement op Nijmegen. Nieuws & Co. In het noorden van Afghanistan zijn tientallen archeologische plekken verwoest en geplunderd. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit van Chicago op satellietbeelden gezien. Archeologen maken zich grote zorgen. Goedemiddag, Rolf Strootman. Goedemiddag. U bent historicus aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in het Midden-Oosten en Centraal-Azië in de oudheid. Ja. Dat gebied, het noorden van Afghanistan, waar de onderzoekers dus specifiek naar hebben gekeken. Kunt u beschrijven hoe dat eruit ziet? Het is een gebied waar een grote rivier doorheen stroomt, de Amu Darya. En dat is ook de reden dat in het verleden een heel erg rijk gebied was, met veel nederzettingen, verschillende culturen die daar geleefd hebben. Het is vrij plat, maar omringd door heuvels. En in dat gebied bevinden zich her en der resten van oude steden. En bovenal heel veel grafheuvels. Ah. En grafheuvels, die zijn natuurlijk onbekend dat daar schatten in verborgen worden. Grafgiften. Ja, precies. En dus waardevolle voorwerpen. Ja. En mensen proberen dan die spullen te pakken te krijgen, omdat ze geld nodig hebben, denk ik dan. Omdat er, nou, laten we het zo zeggen, het is natuurlijk net als met drugshandel, dit soort dingen. Die schatten worden daar opgegraven omdat daar vraag naar is in rijke landen. Europa, Verenigde Staten, Oost-Azië. En dat zijn misschien mensen die inderdaad het geld hard nodig hebben, die heel erg arm zijn. Maar zoals vaak met dit soort dingen, zou het ook wel heel goed kunnen dat daar natuurlijk ook weer allerlei criminele organisaties achter zitten. We weten er nog niet heel veel van. Een groep wetenschappers in Chicago die hebben dit vastgesteld door satellietbeelden te bestuderen. Dus ze hebben gekeken dag voor na dag of daar dingen veranderen op die bekende archeologische sites. Ze hebben ook gezocht naar sporen van graafmachines en dat soort dingen. En vastgesteld dat daar dus waarschijnlijk op grote schaal gegraven wordt naar schatten, dus geplunderd wordt. Ja, want vanwege de huidige situatie in Afghanistan, zij kunnen daar ook natuurlijk niet eventjes naartoe om dat dan te checken. Nee, je kunt nog niet ter plekke rondkijken. Dat zou wel moeten. Hè. Men heeft wel contact opgenomen met de Taliban die daar de macht hebben. Die ontkennen alles. Hm. Maar het is een beetje een schok in de academische wereld. Het punt is namelijk dat dit soort plunderen, waarbij heel veel archeologie verwoest wordt, omdat men bulldozers gebruikt, graafmachines gebruikt. Dit soort plunderen is in het verleden veel vaker voorgekomen. Ja, want dat doet ook een beetje denken aan, Syrië. Daar werden toch ook een heleboel historische plekken verwoest? Daar gebeurde dat ook. Palmyra is daar een voorbeeld van, door IS. Dat gebeurde deels om het te verkopen en daarmee die organisatie te financieren. Daar gebeurde het ook deels om te treiteren. Om het Westen te treiteren en om de Syrische identiteit een beetje te vernietigen. Hier lijkt het echt om het geld te gaan. En we weten dus niet wat de rol is van die Taliban daarin. Nee. Ze grijpen blijkbaar niet in. En het punt is dat ze in 2021, toen ze aan de macht kwamen, hadden toegezegd dat dit niet meer zou gebeuren. Dus dat die sites bewaakt zouden worden. Dat lijkt dus niet zo te zijn. Nee, ze hebben ook toegezegd de rechten van vrouwen te zullen beschermen en meisjes naar school te laten gaan. En nu merken we dus dat met die sites inderdaad ook niet gebeurt. Er wordt heel veel verwoest. Ja, en die plekken worden dus verwoest. Ze worden geplunderd. Wat betekent dat voor het archeologisch onderzoek? Nou, voor het archeologisch onderzoek is dit vrij rampzalig. Als het inderdaad zo grondig gebeurt, en daar lijkt het wel op, de collega's in Chicago hebben 37 sites onderzocht en daar is allemaal wat los. Het probleem is dat die schatzoekers die halen daar kostbare dingen uit de grond, of dat hopen ze in ieder geval. Maar wat archeologen natuurlijk weten, die willen op zo'n site natuurlijk alles in kaart brengen. Die willen weten waar precies iets gevonden wordt, hoe diep het zit om het te dateren. Die zoeken een context om te begrijpen waar objecten voor gebruikt zijn. En als je de site zelf verwoest en de spullen eruit haalt zonder context, en vervolgens gaat dat de internationale kunstmarkt op, de illegale kunstmarkt op, dan zijn er dus overal objecten waar de wetenschap geen toegang meer toe heeft, maar die we ook niet meer kunnen onderzoeken. Nee, dus stel dat je als wetenschap, als museum bijvoorbeeld, zo'n stuk in handen zou krijgen, dan heb je er niet zoveel aan, omdat je niet weet waar het precies is gevonden? Dan heb je er aanzienlijk minder aan dan wanneer het is opgegraven in een gecontroleerde wetenschappelijke opgraving. Ja. En waarschijnlijk valt het ook niet in handen van musea, want dit is natuurlijk zo illegaal als het maar kan. Ja. Dus dit zijn verzamelaars die dit gaan kopen, waarschijnlijk. Die houden het geheim. Dank voor dit gesprek, historicus Rolf Strootman. Graag gedaan. En zometeen in Nieuws en Co. In Brabant wordt veel afval gedumpt. Maar afgelopen nacht is er wel een heel grote partij afval aangetroffen in Schijndel. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Deze week in Focus doe ik, Petra Grijze, onderzoek naar de prothese. Hoe creëer je een hoogwaardige prothese met beperkte middelen? En wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de prothese-technologie? Je weet dat het niet kan, maar toch voel ik gewoon dat mijn tenen bewegen. Focus, vanavond, 8:55 op NPO 2. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier, Delen Private Bank. NPO Radio 1. Het is iets voor 17:30, het nieuws met Levi van Eck. De moeder van Alexei Navalny heeft zijn lichaam gezien. Ze heeft daarvoor toestemming gekregen van de Russische autoriteiten. Ze zegt dat regeringsambtenaren de Russische oppositieleider in het geheim willen begraven. Navalny overleed vorige week onder verdachte omstandigheden. Meerdere grote NAVO-landen steunen de kandidatuur van Mark Rutte om de nieuwe hoogste baas van de NAVO te worden. Rutte krijgt steun van Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Uiteindelijk moeten alle NAVO-landen met de kandidatuur instemmen. Het Europees Parlement laat de telefoons van de leden van de Defensie- en Veiligheidscommissie extra controleren. Aanleiding is de vondst van spyware op telefoons van twee leden van het Europees Parlement. Dat kan betekenen dat ze worden afgeluisterd. En China gaat weer panda's naar de Verenigde Staten sturen. Er wordt samengewerkt met dierentuinen in San Diego en Washington. Het uitlenen van panda's wordt vaak panda-diplomatie genoemd. Het kan een signaal zijn van een verbeterde relatie tussen China en de VS. Robert Vriezen bij de AWB. Het is best druk, hè, voor een week waarin het vakantie is. Ik keek nog eens goed. 509 kilometer bij elkaar. Ja, veel dagelijkse files dat wel, met minder dan 10 minuten vertraging. Een paar uitzonderingen heb je natuurlijk altijd. Bijvoorbeeld de avondspits file op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. 20 minuten vertraging bij Zevenaar in de vorm van 9 kilometer file. Een drie kwartier is op onthoud als je over de A58 vanuit Eindhoven naar Breda rijdt. Bij Tilburg Centrum West 11 kilometer. Ongeluk met vrachtwagens, moet ik zelf zeggen. En er zijn chemicaliën op de weg terechtgekomen. De weg is dicht. Omrijden daar via Den Bosch over de A2, de A59 en de A27. Kwartiertje vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder. En een half uur oponthoud op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp, 7 kilometer file. Weerman Marco Verhoef is hier. Nou, Marco, code oranje voor storm Louis. Wat kunnen we... Ja, code oranje is overigens uitgegeven voor de windstoten die erbij horen. Okay, maar die komen toch door storm Louis? Ja, die komen door dat laagdrukgebied wat voorbij trekt inderdaad. Ja. En het gaat waarschijnlijk ook wel net een storm worden in ons land. Dat is die elders al wel geweest. We krijgen uiteindelijk vanavond een wind die draait naar een westelijke richting. En dat betekent dat langs de kust er sowieso een stormachtige wind staat, windkracht 8. En het waarschijnlijk wel even een windkracht 9 wordt, als eerste langs de westkust en later in het Waddengebied. Nou, waar die waarschuwing voor geldt, dat is voor de zeer zware windstoten die daarbij horen. In de kustgebieden vlakbij zee tot 120 km per uur of net iets meer. En in het binnenland kun je bij felle buien ook windstoten hebben die fors uitschieten. Ruim boven de 100, wat de grens is voor code oranje. En misschien wel tot 115 kilometer per uur. Maar daar heb je wel die buien voor nodig. Buiten de buien om in het binnenland zo'n 85 kilometer per uur. Overigens ook nog steeds een windsnelheid waar je je stuur goed bij vast moet houden. Ja. Nou, het gaat nu ongeveer beginnen in Zeeland. Code oranje geldt daar vanaf 7 uur vanavond. Dat duurt even voordat dat ook Groningen bereikt. Die volgen dus later met het ingaan van die code oranje. En omgekeerd, het opheffen gaat ook in dezelfde volgorde. Als eerste Zeeland om 1:10 is het daar waarschijnlijk al wel voorbij. En in Groningen kan dat tot net na middernacht duren. En wat krijgen we dan morgen voor dat? Nou, in ieder geval wat rustiger wat wind betreft. We houden nog wel wind over, hoor. Uiteindelijk in de middag zuidwest 3 tot 5. Een matige tot vrij krachtige wind. En we doen dat met wisselend weer. Want nu hebben we dus veel bewolking en buien. Dat hebben we vannacht ook nog wel een beetje. Maar het klaart langzaam op. En die opklaringen zorgen morgen voor van tijd tot tijd zon tussendoor. Wel nog steeds buien met kans op hagel en onweer. En een maximum temperatuur van 7 tot 9 graden. Daarmee is het iets minder zacht dan de afgelopen dagen. Dankjewel, Marco. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Word jij ook zo blij van de eerste grutto's? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. In Schijndel in Noord-Brabant is gisteravond zo'n 10.000 liter drugsafval gevonden. De meeste containers waren tot de rand gevuld. Een aantal vaten was kapot en daardoor lekte vloeistof rechtstreeks in de berm en in een naastgelegen sloot. Ga ik het over hebben met Noël van Hoofd, verslaggever bij Omroep Brabant. Ha, Noël. Goedemiddag. Wat is daar nou precies gevonden in Schijndel? Ja, 10 van die enorme witte vaten van 1000 liter. Nou, dat zijn echt extreem grote vaten die je ook niet zomaar uit een busje of uit een vrachtwagen tilt. Die zijn daar gevonden, deels ook kapot, je zei het al. Ja, daar lekte gewoon vloeistof uit. Ja, en het was dus gisteravond, het was niet midden in de nacht. Nee, dat is heel opvallend. Het is een weg tussen Schijndel en Heeswijk-Dinter. Dan heb je een klein zijstraatje richting een fietspad. Het is verder doodlopend voor ander verkeer. Ja, en daar zijn die vaten ergens halverwege de avond gedumpt. En die zijn rond 10:30 aangetroffen. Dat is wel heel opvallend, want zo'n grote dumping, het is echt extreem veel. 10 van die vaten, daar heb je echt wel eventjes voor nodig om die eruit te halen. Ik zei net al, doe je niet met de hand. Daar heb je echt zo'n steekkarretje, zo'n mechanisch steekkarretje voor nodig om die uit de vrachtwagen te halen. Ja, daar heb je echt een hele tijd voor nodig om dat zo halverwege de avond te doen. Ja, dat is wel echt heel opvallend. Ja, en opvallend dat niemand dat dus gezien heeft, blijkbaar. Nee, ja, op een gegeven moment is er toch een voorbijganger geweest, een fietser waarschijnlijk, die een melding heeft gemaakt. Maar dat was daarna, toen was het al gebeurd. Exact, ja, nee. Het is een doodlopend straatje richting een fietspad. Ja, halverwege de avond. Nog steeds opvallend, want meestal doe je zoiets midden in de nacht als er echt helemaal niks op de weg zit. Toen is dus de politie gebeld. Wat is er vervolgens daar gebeurd op die plek? Nou ja, in eerste instantie zijn er agenten naartoe gegaan. Die kregen last van hun ogen. Daarom hebben ze meteen de brandweer erbij gehaald. Die zijn met speciale pakken de vloeistof gaan meten en gaan bekijken. Om 12:00 vannacht nog is er een gespecialiseerd bedrijf gekomen. Die hebben tot vanmorgen 9:30 zijn ze bezig geweest. Ze moesten namelijk de vaten allemaal overpompen. Het vloeistof moesten ze overpompen in andere vaten. Ze konden het namelijk niet veilig vervoeren. En toen hebben ze ook nog een deel van de berm moeten afgraven. Ik schat dat er zo'n 20 centimeter, 30 centimeter is afgegraven. Dat zou genoeg moeten zijn. Ja, omdat ze er op tijd bij waren, is het niet heel ver de grond ingetrokken. Dankjewel, Noël van Hoofd, verslaggever van Omroep Brabant. En ik praat hierover door met Erik de Jonge, boswachter van het Brabantse landschap. Goedemiddag. Goedemiddag. Even voor de duidelijkheid, uw gebied is niet het gebied waar de drugsafval is gevonden, hè? Maar u heeft er wel vaak mee te maken, toch? Ja, inderdaad. We worden eigenlijk in heel Brabant geplaagd met dit fenomeen. Dus dit keer was het wat verder naar het oosten, maar ook in het westen waar ik werk komt het vaak voor. Ja, en gaat het dan in uw gebied ook om van dat soort enorme aantallen? Ja, vroeger hadden we vaak dumpingen van 5 tot 15 vaatjes. En daar schrokken we toen nog van, maar je ziet de laatste jaren dat de dumpingen steeds groter worden. En dan soms op deze manier, dus echt een grote hoeveelheid die uit een vrachtwagen of zo gekiept wordt. Maar wat we ook steeds vaker zien is lozingen van grote hoeveelheden in de bodem of in oppervlaktewater. Dus dat die dumpingen steeds groter worden, dat is helaas iets wat we de laatste jaren zien gebeuren. Ja, en het lijkt dan ook wel alsof ze daar ook meer risico in nemen in de zin van niet midden in de nacht, maar gewoon halverwege de avond. Is dat ook iets wat u merkt? Ja, en meestal is mijn inschattingen, daar hebben we ook wel wat aanwijzingen voor, wordt die dumping best goed voorbereid en staan er ook auto's op de uitkijk. Dus of ze echt veel risico nemen, dat betwijfel ik. Maar ja, dat ze het lef hebben om dat te doen, zomaar midden op de avond, dat is inderdaad een van de stuitende dingen. En daarmee zie je dat het Brabantse buitengebied, of misschien sowieso wel het buitengebied, dat is toch een plek waar criminelen zich op de gemak voelen en weten dat de pakkans klein is. En daarom kunnen ze dit doen. Wat zijn nou de gevolgen voor de natuur? Nou, bij een dumping zoals dit, waarbij heel veel lekkage ontstaat, dat is echt een ramp. Want je weet nooit precies wat er in die vaten zit en dat zal hier ook nog niet exact bekend zijn. Maar het zijn altijd hele schadelijke chemicaliën. Soms bijvoorbeeld extreme zuren van pH 0 of 1, die zouden bij ons door onze huid heen branden. Vandaar dat die agenten ook meteen last kregen van hun ogen. Ja. Zulke rotspul is dat, ja. Ja, dat is niet gek, want er komen meestal echt van die soort zoutzuurdampen af. En als je daar iets van binnen krijgt, dan krijg je meteen last van. Maar dat geldt dus ook voor alles in de bodem. Hè. Dus de bodem waar ons drinkwater bijvoorbeeld uitgehaald wordt, waar heel veel bodemleven in zit, wat heel belangrijk is voor de natuur. Ja, daar wordt enorme schade toegebracht. En dat gebeurt niet alleen vandaag in Schijndel, maar dat gebeurt honderden keren per jaar op heel veel plekken in Nederland. En dat is echt een soort stille ramp. En is er dan iets wat u kunt doen om dat dan nog te herstellen? Soms kan je, als je er snel bij bent, zoals nu in Schijndel, kan je dus met een laagje grond afgraven, kan je het ergere voorkomen, zeg maar. Is een hele dure actie overigens, die voor de rekening van de grondeigenaar komt, die kan daar wel geld voor terugkrijgen en dan betalen we het uiteindelijk met z'n allen. Maar soms is de schade zo groot dat herstel eigenlijk niet meer mogelijk is. En daar is een voorbeeld van op dit moment in mijn werkgebied, de Brabantse Wal in West-Brabant, waar we een langdurige lozing in de bodem hebben gehad, de drugsput in Halsteren. En daar kunnen we het enigszins schoon krijgen met een gigantische afgraving die een paar miljoen kost. Maar echt schoon krijgen we daar nooit meer. Dus daar zal je zelfs over tientallen jaren nog kunnen zien dat daar een drugsdumping geweest is. Dus het lukt niet altijd om het nog schoon te krijgen. Nee, want zoals in Schijndel gisteren, dan wordt het dus heel snel ontdekt. Dan kun je er dus ook sneller iets aan doen. Maar dit was dus een drugsdumping die jarenlang heeft voortgeduurd. Ja, inderdaad. En dat zien we helaas afgelopen jaren een beetje gebeuren. In de eerste jaren dat we dumpingen vonden, waren het eigenlijk altijd dit soort dumpingen van vaat of jerrycans op een bospad of een verlaten weggetje. En we zien sinds een paar jaar niet alleen dat die dumpingen groter worden, maar ook steeds vaker dat ze lozen rechtstreeks in de bodem of in oppervlaktewater of gewoon op een wegdek of in een berm. En dan ontdek je het pas later omdat je geen vaat of jerrycans ziet. Soms dus pas maanden of zelfs jaren later. En waar merk je het dan op een gegeven moment wel aan? In het geval van die put in Halsteren, die vond ik bij toeval, omdat de politie daar in de buurt een drugslab oprolde en ik een hoop gekke takken in het bos zag liggen. En dat waren loofhouttakken in een naaldbos. En ja, echt bij groot toeval heb ik die gevonden. Nadien zijn er weer 4 andere vergelijkbare locaties in Brabant ontdekt. Dus het is echt iets wat steeds vaker voorkomt. En soms dus door wat stank of door wat verdachte activiteiten. Maar we weten eigenlijk ook wel vrij zeker, op basis van het aantal drugslabs wat de politie oprolt, dat we heel veel dumping ook niet vinden. Dus soms wordt er een lab aangetroffen, zoals bijvoorbeeld vorig jaar bij mij in mijn werkgebied, en het afval wat uit dat lab kwam, ja, dat is nooit ergens aangetroffen. Dus dat is op een manier verdwenen die we niet weten. En dat is ook wel een beetje de angst, dat er plekken in de bodem en in het grondwater zijn die wij niet weten waar drugsval zit. Is er iets tegen te doen? Ja, het belangrijkste wat we kunnen doen is zorgen dat er niet zo vreselijk veel drugs in Nederland geproduceerd wordt. Want wij zijn echt top productieland als het gaat om ecstasy en crystal meth bijvoorbeeld. En cocaïnewasserijen zijn er heel veel. En dat is natuurlijk eigenlijk de oorzaak dat we zoveel afval hebben. Kijk, je kan proberen dumpers te pakken of te achterhalen, maar uiteindelijk win je daar de strijd niet mee. We hebben een gigantisch probleem met drugsproductie in Nederland. En daar zit eigenlijk de kern van het probleem. Dank voor dit gesprek, Erik de Jonge, boswachter van het Brabants Landschap. My eyes to a world Met Multicolor. Robert Vriesen, hoe gaat het met die drukke avondspits? Een tikje minder druk, 50 kilometer eraf. 450 kilometer blijft er dan in totaal nog over. Ondanks de voorjaarsvakantie inderdaad in een groot deel van Nederland toch wel drukte. Misschien onder invloed van de regen die nu ook hier in Den Haag valt. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. De avondspits vielen bij Zevenaar. 10 kilometer is hij met 20 minuten vertraging. Half uur vertraging. Maar ja, op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda kan je er niet eens door bij Tilburg Centrum West. Dus moet je omrijden. Het komt na een ongeluk met vrachtwagens. Er liggen chemicaliën op de weg. Die moeten worden opgeruimd. Omrijden doe je via Den Bosch over de A2, de A59 en de A27. Op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. En je vertraging is 40 minuten als je de N2 neemt vanuit Maastricht naar Eindhoven. Want je komt dan in 9 kilometer file tot aan knooppunt Batadorp. Sportnieuws dan. Treurig nieuws om mee te beginnen. Oud-hockey-international Fleur van Doren is op 35-jarige leeftijd overleden. Haar voormalige ploeg, Hockeyclub Rotterdam, laat weten dat Van Doren in het bijzijn van haar vader en zus is overleden na een 8 jaar durende strijd tegen haar depressie. Van Doren speelde 12 jaar lang in de hoofdklasse en kwam 2 keer uit voor Oranje. Kimberly Bos staat na de eerste dag van het WK Skeleton in Winterberg teleurstellend 11e. Na de eerste run stond ze nog eerste, maar in de tweede run werd ze slechts 21ste. Ze had problemen met het vastmaken van haar helm en ging daardoor niet goed van start. Ze baalt. Dit soort dingen gebeuren nooit en zul je net zien het tot nu wel gebeurt. Een beetje jammer. Op een gegeven moment zag ik 6 seconden op de klok. Ik zei, Jaska, ik ga wel gewoon en ik zie wel hoe ik beneden kom. Helm is niet afgegaan gelukkig, maar je bent er niet echt helemaal gefocust, helaas. Morgen dan zijn de derde en de vierde run. Toni Kroos heeft keer terug bij de Duitse nationale voetbalploeg. De 34-jarige middenvelder van Real Madrid heeft dat bekendgemaakt via Instagram. Hij nam na het EK van 2021 afscheid van die mannschaft, maar is dus ingegaan op een nieuwe uitnodiging van bondscoach Nagelsmann. Hij zegt dat hij zin heeft om met Duitsland mee te doen aan het EK in eigen land. En dat is komende zomer. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In België is een van de grootste YouTubers, Acid, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een hoge geldboete. Als gevolg van een video waarin hij de namen en foto's deelde van studenten die betrokken waren bij de dood van Sanda Dia. Deze student van 20 overleed in 2018 tijdens een ontgroening van de Leuvense studentenvereniging Reuzegom. Sanda Dia moest onder meer urenlang in de kou in een met water gevulde put staan en liters visolie drinken. Journalist Pieter Huibrecht schreef een boek over de zaak. Ja, ACID is dus iemand met een enorm bereik. Waarom heeft hij de namen van de reuzengrommers, zoals de leden van de studentenvereniging worden genoemd, bekendgemaakt? Wel ja, hij vond het zijn plicht naar zijn bijna 2 miljoen volgers op YouTube om die namen te shamen, zoals hij dat noemt. Hij vond dat de reguliere media, zoals wij bij het Nieuwsblad, te laf waren om die namen van die reuzengrommers te publiceren. We hebben dit natuurlijk om bepaalde redenen niet gedaan. Daar is wel overwogen over nagedacht. En hij vond dat het zijn taak was om, ja, naar aanleiding van in zijn ogen een te lichte straf voor die 18 reuzengrommers, om ze dan maar gewoon publiekelijk wel te shamen. Hij vond het zijn morele plicht en dan heeft hij een YouTube-video de wereld ingestuurd naar zijn bijna 2 miljoen volgers, waarin hij bepaalde reuzengrommers met naam en toenaam shamed of noemt. Ja, het woord klassejustitie werd in deze kwestie ook veel gebruikt, hè? Ja, dat is een heel moeilijke discussie, een heel moeilijk debat natuurlijk. Maar ja, woedt ook vandaag weer volop in België van in hoeverre zijn die reuzengommers destijds wel hard genoeg gestraft. Hè? Er werd een destijds effectieve celstraf geëist. Finaal in het arrest is gebleken dat zij slechts tussen aanhalingstekens een werkstraf hebben gekregen, omdat de rechters oordeelden dat het zinvoller was om met die jonge studenten, twintigers, iets zinvol in de maatschappij te doen dan hen een voorwaardelijke celstraf op te leggen. Je zat natuurlijk met een zwarte jongen die gestorven is tijdens een ontgroening en witte elitaire studenten die dan aan een celstraf zijn ontsnapt. En dan was er veel publieke maatschappelijke verontwaardiging en schreeuwde iedereen dat we hier met klassejustitie te maken hadden. Ja. Klopt het nou ook dat de straf van EZ hoger is eigenlijk dan die studenten kregen? Ja, dat klopt. Natuurlijk is het altijd moeilijk om verschillende processen in verschillende steden rond verschillende kwalificaties te vergelijken met elkaar. Het is een beetje appelen met peren vergelijken. Maar het klopt dat ACID kreeg vanochtend een celstraf in Brugge met uitstel van 3 maanden en een geldboete van 20.000 euro. En de werkstraffen van de reuzengommers, die dus verantwoordelijk zijn voor de onopzettelijke doding van Sandadia in 2018, ja, die hebben een werkstraf gekregen, allen van variërend van 200 tot 300 uur. Ja. En ACID moet ook een schadevergoeding betalen. Waarom is dat? Wel, het is zo. Hij heeft dus 4 namen van reuzengommers genoemd in zijn bewuste YouTube-video. Het probleem was voor hem dat bepaalde van die reuzengommers niet betrokken waren bij de ontgroening van Sandadia. Dus zij zaten destijds bij Reuzegom, maar zijn nooit vervolgd in de zaak Sandadia. Nu, het probleem was dat hij ook meteen de ouders van een van die reuzengommers shamede of benoemde. En dat zijn mensen die een chic restaurant hebben in het Antwerpse. En die het gevolg daarvan bleef niet uit. Er zijn tientallen valse negatieve recensies over dat restaurant ontstaan. Allemaal allusies, alluderend op het gebruik van visolie, wat de doodsoorzaak van Sandadia was. Met als gevolg dat die mensen opgejaagd wild waren en dat die ouders hun restaurant hebben moeten sluiten tijdelijk gedurende enkele weken. Dat is natuurlijk gepaard gegaan met heel veel reputatieschade en heel veel inkomensverlies. Waardoor die mensen zeggen van ja, wij hebben daar helemaal niets mee te maken. Er is hier reputatieschade, we zijn heel veel geld verloren. Ja, wij stappen naar de rechter en dat is de reden waar ACID vandaag voor veroordeeld is. Omdat hij die mensen onterecht belaagd heeft. Ja, en hoe wordt er nou vandaag in België gereageerd op deze veroordeling? Hebben mensen begrip voor de actie van ACID? Ik moet zeggen dat er weer een storm van verontwaardiging is opgedoken. Hè, vooral op sociale media natuurlijk. Ik denk dat je kan stellen dat in België de jongeren die naar die ACID-video's kijken, dat die daar absoluut geen begrip voor hebben dat ACID veroordeeld is. Zij vinden dat een schande. Zij spreken van klassejustitie. En het probleem, en dat was ook na het arrest in Antwerpen, al zo in de zaak Sandadia zelf, dat is dat je een hele rist politici krijgt in Vlaanderen die olie op het vuur gooien, die eigenlijk de populistische toer opgaan en die ook hun verontwaardiging uitspreken. Met als gevolg dat er heel veel verontwaardiging is dat ACID nu in hun ogen een veel zwaardere straf heeft gekregen dan de reuzengommers die verantwoordelijk waren voor de dood van Sandadia. Ja. Dit alles, je vertelde het al, heeft ontzettend veel losgemaakt, hè, in België. Met deze veroordeling, is de kwestie nu een beetje afgesloten of komt er wellicht nog een hoger beroep? Wel, hij heeft aangegeven vanochtend dat hij geen hoger beroep aan zal tekenen, want dat is zijn recht om dat wel te doen. Ik heb de indruk dat hij wel best geschrokken was dat hij een celstraf met uitstel opgelegd kreeg en dat hij heel hard is geschrokken van die geldboete. Maar ook voor een jonge kerel als ACID, Nathan van der Gunst is zijn echte naam, is dat wel een heftig geweest. Ook. Dus het is een hele gemediatiseerde rechtszaak geweest met heel veel fans van hem die ook in de rechtszaal stonden. Dus er is heel veel rond te doen geweest. En ik denk dat het ook voor hem genoeg geweest is dat hij zoiets heeft van goh, maar dit komt hard aan. Mijn blanco strafblad is weg. Ik moet hier een zware boete betalen. Ik heb een celstraf die effectief wordt als ik de komende 3 jaar iets mispeuter. Dus ik denk dat de storm wel zal gaan liggen. Het proces van Sandra Diaz zelf is vorig jaar definitief beslecht. Daar is geen procedures meer lopen. Er is maandag wel een boek van de vader van Sandra Diaz dat op de markt komt hier in België. Daar zal wel wat rond te doen zijn. Maar de grote storm, denk ik, zal over enkele dagen wel weer gaan liggen. Dankjewel, Pieter Huibrecht, schrijver van het boek Sandra Diaz, de doop die leidde tot de dood. En dan, de motorbeurs in Utrecht is weer van start gegaan. En dat gaat gepaard met veel geluid. De 5 voor 6. Voor de liefhebber heerlijk om naar te luisteren. Maar motorrijden vergroot de kans op gehoorbeschadiging. Kun je dat ding eens uitdoen? Het is vol lawaai. Valt toch wel mee? Het is muziek, man. Waarom lopen motorrijders dat risico eigenlijk? Dat heeft met name niet te maken met het lawaai van de motor, maar van het lawaai van de wind die langs de helm gaat. Dat zegt KNO-arts Jan van der Borden, die een vervelende boodschap heeft voor motorrijders die zich bij hem melden. Wij hopen ze eigenlijk nooit te zien, want dat betekent dat ze komen met klachten. En als ze die klachten hebben, zijn die niet meer door de KNO-arts te repareren. Dat windgeruis langs die helm kan bij een snelheid van 100 km per uur al oplopen naar 100 decibel. Dat is vergelijkbaar met pak een beet het geluidsniveau op Festival Thunderdome. Aangeraden wordt om niet langer dan 15 minuten met het blote oor naar zulke geluidsniveaus te luisteren. En KNO-arts Jan van der Borden kent de heftige gevolgen. Je gaat er slechter door horen. De verstaanvaardigheid doet afnemen, oorsuizen. En de vierde is hyperacusis. Harde geluiden gaan zelfs pijn doen in het oor. Daarom is het voor motorrijders aan te raden om te investeren in goede gehoorbescherming. Wat zeg je? In goede gehoorbescherming. Op maat gemaakte oordoppen, daar zit ook vaak een filter in die de goede geluiden nog spaart, zodat je toch nog iets hoort van het verkeer. Maar de windgeluiden weet weg te filteren. Oordoppen in dus tegen het ruisen van de wind, zodat je nog lang kan genieten van het geluid van de motor zelf. Professor Raad is de hoofdpersoon in de roman Olifantenpaadjes van Sebastiaan Chabot. Hij gebruikt een tweede taal en stem. Dat is die van olifant Mimp. U wilt weten hoe dat zit? Nou, wij ook. Sebastiaan Chabot komt. Als taalschat De Torens van Februari van Tonke Dragt. Ga je nu eindelijk dat boek schrijven of blijf je erover praten? Een boek van Kaat Franke. Voor iedereen die schrijver wil worden. René Appel bespreekt de TNA van Vitesse Boegbeeld Theo Jans. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Een verwoestende overstroming verraste in 2021 duizenden huishoudens in Limburg. Op een gegeven moment stond het water tot hier. Doet de overheid nu genoeg om wateroverlast te voorkomen? We zijn daar 3 jaar verder. Wat is er gebeurd? Ja, veel te weinig. Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ruitschade? Wij regelen alles met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws en Call. Urgent en onverminderd noodzakelijk. Dat is Nederlandse steun aan Oekraïne volgens de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Ik praat zo meteen met de voorzitter daarvan, Bert Koenders. En de moeder van Alexei Navalny heeft in een videoboodschap laten weten dat ze het lichaam van haar zoon heeft gezien. Meer daarover nu ook al in het NOS-journaal met Levi van Eck. En verder stelt Navalny's moeder dat regeringsambtenaren hem in het geheim willen begraven en dat de tijd en plaats van de begrafenis dat ze die ook willen bepalen. Als ze niet akkoord zouden gaan, dreigden ze iets te zullen doen met Navalny's lichaam. In het medisch rapport zou staan dat het ging om een natuurlijke doodsoorzaak. De Poetin-criticus overleed vorige week onder verdachte omstandigheden. Zijn weduwe claimt dat hij is vermoord met het zenuwgas Novichok en dat de autoriteiten daarom lang wachten met het vrijgeven van zijn lichaam. Vanwege storm Louis geldt vanavond in het hele land code oranje, behalve in Limburg. Het gaat flink waaien, vooral langs de kust en boven het IJsselmeer en de Wadden. Daar worden windstoten verwacht van meer dan 120 km per uur. In de rest van het land waarschuwt het KNMI voor windstoten van meer dan 100 km per uur. Ook trekken vanavond onweersbuien over het land. Ook Duitsland en Frankrijk zien Mark Rutte als de meest geschikte kandidaat om topman te worden bij de NAVO. Eerder vandaag lieten de Amerikanen en Britten al weten Rutte te steunen als opvolger van secretaris-generaal Stoltenberg. NAVO-correspondent Kiesja Hekster. Inderdaad ontstaat er langzaam maar zeker een dynamiek waarin het bijna onvermijdelijk lijkt dat Mark Rutte de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO wordt. En want het is natuurlijk geen toeval ook dat al die landen dat op één dag naar buiten brengen. Dat is echt afgesproken werk. En het is vermoedelijk ook bedoeld om landen die nog niet over de streep zijn, over de streep te trekken. Volgens het journalistieke platform Politico staat in ieder geval 2/3 van de NAVO-lidstaten achter de benoeming van Rutte als hoogste baas bij de NAVO. Op telefoons van 2 leden van het Europees Parlement is spyware gevonden. Dat kan betekenen dat ze worden afgeluisterd door hackers of dat iemand meekijkt met de camera. De zaak is extra gevoelig omdat 2 parlementariërs lid zijn van de Defensie- en Veiligheidscommissie. 6 klimaatdemonstranten zijn beboet omdat ze eind vorig jaar protesteerden op de A10 in Amsterdam. Het OM vindt dat de leden van Extinction Rebellion gevaar op de weg hebben veroorzaakt. Ze moeten ieder €200 betalen. Voetballer Toni Kroos keert terug in het Duitse nationale elftal. De middenvelder van 34 stopte 2,5 jaar geleden bij de nationale ploeg. Maar speciaal voor het EK van komende zomer in eigen land maakt hij een comeback. De 2 mannen die gisteren gewond raakten bij het brugongeluk in Lochem liggen nog altijd in het ziekenhuis. Het zijn 2 Belgen. 1 van hen is zwaar gewond, maar buiten levensgevaar. De ander is licht gewond en mag binnenkort naar huis, zegt de arbeidsinspectie. De mannen waren bezig op de bouwplaats in Lochem toen een brugboog uit de takels boven hen viel en naar beneden stortte. 2 mannen uit België en Polen kwamen om het leven. De arbeidsinspectie zegt nog een week nodig te hebben om onderzoek te doen op de bouwplaats. Nijmegen heeft vandaag het grote bombardement herdacht, precies 80 jaar geleden. Een groot deel van het centrum werd toen verwoest en er vielen ruim 770 doden. De Amerikaanse bommen waren eigenlijk voor het spoorstation bedoeld, maar door een inschattingsfout vielen ze op de stad zelf. Burgemeester Bruls van Nijmegen hield vanmiddag een toespraak. 80 jaar later voelt Nijmegen de pijn nog steeds. Door een tragische samenloop van omstandigheden werd Nijmegen op 22 februari 1944... midden op een doordeweekse dag getroffen door een bombardement dat het centrum van de oudste stad van Nederland vernietigde. Het bombardement op Nijmegen is waarschijnlijk het dodelijkste bombardement in de Nederlandse geschiedenis. Er vielen meer doden dan bij het Duitse bombardement op Rotterdam. Het weer, regen en onweer en zware tot zeer zware windstoten. In bijna het hele land geldt dus vanavond code oranje. Morgen wat zon, enkele buien en ongeveer 8 graden. Dankjewel, Levi. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe is het inmiddels op de weg, Robert? Nou, de meeste dagelijkse files worden al wel weer korter. Maar wel veel vertraging nog in Noord-Brabant door dat ongeluk op de A58 waar chemicaliën bij op de rijbaan terecht zijn gekomen. De A58 vanuit Eindhoven naar Breda is dicht bij Tilburg Centrum West. Dus je moet omrijden. Dat gaat via Den Bosch over de A2, de A59 en de A27. 20 minuten vertraging inmiddels wel op de A65 vanuit Den Bosch naar Tilburg bij knooppunt De Baars. 3 kilometer file. Het is ook vastgelopen bij knooppunt Batadorp op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Vanaf knooppunt De Hocht 8 kilometer file met een half uur vertraging. Ster. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero. Die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouvertuur Hebriden van Mendelssohn. En Mozart's Pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Bijna 2 jaar na de Russische inval in Oekraïne is er geen zicht op een einde aan de oorlog. Oekraïne heeft het militair gezien moeilijk en verloor deze week terrein. Een tekort aan materieel en munitie lijkt de grootste uitdaging. Zo zag onze verslaggever Wessel de Jong. Ja, we zijn hier bij een commandopost van de artillerie-eenheid. Zijn we op bezoek. Op schermen kijken we wat de Russen doen. Ze bepalen hier hun doelen. En dan zien we dat ze op een gegeven moment een panzerwagen laten gaan. Een Rus eigenlijk. Zegt ze, ja, zo besparen we onze granaten. Die moet de infanterie zelf maar uitschakelen. Fleur Wallenburg. Nieuws en co. Nederland moet nu meer doen voor Oekraïne. Met die aanbeveling komt de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Dat is een raad die de regering en het parlement adviseert over buitenlands beleid. De voorzitter van de Adviesraad is Bert Koenders en die is hier in de studio. Welkom. Goedenavond. De oorlog in Oekraïne, ja, die duurt op een paar dagen na al 2 jaar lang. Waarom zegt de Adviesraad dan nu zo duidelijk, we moeten nu meer doen? Omdat we volgens mij echt op een kantelmoment zitten. Aan de ene kant zie je dus die padstelling in de Oekraïne. Het gevoel dat inval in Rusland geleerd is van wat ze fout hebben gedaan. En dat dus ook een risico blijft op aanvallen van hun zijde. En wat denk ik heel belangrijk is, je ziet dat Europa daar aan het eind van het jaar wel eens wat eenzamer bij zou kunnen staan, gezien de ontwikkeling in de Verenigde Staten. Dat vereist enorme urgentie. Nederland loopt wel voorop. Maar de vraag is natuurlijk of dat zo blijft. En daardoor is dit rapport, dat is een herijking van een rapport van 2 jaar geleden, heel specifiek in allerlei dingen die nu van belang zijn, maar die ook denk ik van belang zijn voor een nieuwe regering. En ook, denk ik, langer dan voor een paar dagen, de volledige aandacht zou moeten hebben van de Nederlandse regering. Als je praat over de aanstaande onderhandelingen bijvoorbeeld voor een nieuw kabinet, daar gaan wij niet over. Maar het is duidelijk dat als het gaat om bestaanszekerheid, dat hebben we gezien destijds met de energievoorziening, als het gaat om de veiligheid van onze burgers, de weerbaarheid, dat staat ook in het rapport, maar ook bijvoorbeeld de grondwet, bescherming van de internationale rechtsorde, hoort dat denk ik heel erg bovenaan ook die internationale agenda te staan. We zijn in een vrij kritieke fase van de Europese veiligheid. En bij de Oekraïne gaat het er nu echt even om dat bijvoorbeeld die munitie vrij snel komt. Wat mij betreft eerder gisteren dan morgen. En we zijn soms iets te langzaam en te laat. En dat mag eigenlijk niet. Want u zegt aan de ene kant, dus we staan op een kantelpunt. Aan de andere kant, het is dan dus ook geen toevalligheid dat het nu komt in een periode waarin wordt onderhandeld over een nieuw kabinet. Nou, het is daar niet op gericht. We hebben gewoon gezegd, wij willen een rapport, een herijking 2 jaar na de oorlog. In feite 10 jaar na het begin van de annexatie van de Krim. En waar staan we nu? En ik denk dus echt dat met mijn raad uiteraard, dat 2024 een kanteljaar is. En we zullen dus ook, dat zie je ook in het rapport, zijn er scenario's geschetst waar de Nederlandse regering zich op zou moeten voorbereiden en ook een instelling zou moeten hebben om in ieder geval te proberen om dat defensief in Oekraïne nu te bestendigen, te helpen bestendigen. Misschien mogelijkheden te creëren voor offensieve operaties, maar in ieder geval met de doelstelling om een zo sterk mogelijke onderhandelingspositie te krijgen voor de Oekraïne. En dat is natuurlijk ook in het belang van de Europese veiligheid. Ja, want laten we het even iets concreter maken. Want een van de adviezen uit het rapport is: Nederland, bereid je voor op meerdere scenario's. Ja. Waar moeten we ons allemaal op voorbereiden? Nou ja, er zijn natuurlijk feitelijk een aantal scenario's mogelijk. 1, Rusland wint. Neemt de Oekraïne in. Op het ogenblik niet erg waarschijnlijk, maar moet je altijd mee rekening houden. Het andere is Oekraïne wint. Herstel van de grenzen. Het derde is een soort padstelling. Dat zien we nu. En dat kan dan leiden tot een soort bevroren conflict. Dat zien we bijvoorbeeld in de Caucasus met Georgië en delen van Georgië en van Moldavië. En wat wij eigenlijk zeggen is, die padstelling, dat blijft niet automatisch zo. Dus stel je in op die verschillende scenario's en probeer ook samen, vooral ook met je bondgenoten, op tijd en op een goede manier de Oekraïne steun te geven. Niet alleen via munitie en luchtafweer, dat is de eerste vereiste. Daar doen we ook hele specifieke voorstellen voor als het gaat om een Europese pijler van de NAVO. Ja, want hoe moet die er precies uitzien? Nou, we hebben eigenlijk gezegd, je moet je voorbereiden op een andere positie van de Verenigde Staten. Daar praat iedereen over. En of Trump omdat nu er gekozen verkiezingen wordt, zijn, zeker. Inderdaad. En het wordt of Biden of Trump, zo ziet het er althans uit. Ja, en je zou eigenlijk kunnen zeggen dat verkiezingen misschien soms belangrijker zijn voor het slagveld dan daadwerkelijk wat daar gebeurt. En dat zien we straks bij de Europese verkiezingen. Gaan we ook echt voor een grotere verantwoordelijkheid van Europa voor zijn eigen defensie? Dat zeggen we al jaren. Nou, wij doen een aantal concrete voorstellen om de Europese pijler van de NAVO te versterken. Ook te verzekeren dat als de Amerikanen een andere positie zouden kiezen, dat we daarop voorbereid zijn. En ook eigenlijk om dat te voorkomen. Het is ook een verzekeringspolis, zou je kunnen zeggen. En dan denken we aan natuurlijk financiën, maar ook aan de commandostructuren en de mogelijkheid om in ieder geval ook meer Europees te doen. Dat is niet een nieuw geluid, maar volgens mij is het meer urgent dan ooit. Dat is nu echt actie ondernemen. En dan gaat het bijvoorbeeld over een interne markt, over de defensieindustrie. Dan gaat het over een Europese Veiligheidsraad, zodat we sneller kunnen opereren. En ik denk dat ook een nieuwe Nederlandse regering in het licht van onderhandelingen, wat ons betreft, daar ook een belangrijke rol in blijft spelen. Ja, over de NAVO gesproken. Een uur geleden sprak ik met Kisha Hekster. Steeds meer landen die geven hun steun aan demissionair premier Rutte als nieuwe NAVO-secretaris-generaal. Wat vindt u daarvan? Nou, wat ik net al gehoord heb, net als u, is denk ik dat het toch een georganiseerde actie is geweest van de grote landen. Hè, dus Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en ook de Verenigde Staten. Om te laten zien dat zij echt inval niet officieel, maar officieus Rutte steunen. Dat is belangrijk, omdat je daarmee probeert natuurlijk wat voldongen feiten alvast te creëren in het licht dat alle landen dit moeten steunen. Dat is niet bij voorbaat gegeven. Dat is altijd een ruilhandel binnen de NAVO. Maar het kan ook zijn dat juist op dit moment pas nieuwe kandidaten opkomen. Dus ik denk dat het echt nog wel een discussie gaat opleveren de volgende maand. Maar ik denk wel, ook als je een beetje luistert naar Rutte, die natuurlijk zo weinig mogelijk over zegt, maar dat langzaam maar zeker wel de steun groeit voor iemand die zowel Europeaan is, dat is eigenlijk altijd zo, Europa ook kan verbinden, mensen kent. En denk ik ook heel goed ligt bij de Amerikanen, die daar toch een heel belangrijk stem in hebben. En in het kader van wat u dus net hebt uitgebracht, dit rapport, en zou dat goed nieuws zijn? Ja, nou ja, voor mij is het, omdat ik heb natuurlijk met Mark Rutte heel lang samengewerkt als minister van Buitenlandse Zaken. En ik geloof echt dat hij in de afgelopen jaren dat buitenlands politieke profiel ook in Europa heeft opgebouwd. En ook die samenwerking, die internationale samenwerking, ziet als een schild voor Nederland. En hij kan denk ik dit doen. Ik weet wel dat hij vroeger nog wel eens zei, als ik zo'n functie krijg, wat moet ik dan dinsdagmiddag doen? Ja, dat is bij de NAVO nu natuurlijk niet meer aan de orde. Nee. Dit is zo op het scherp van de snede. Nee. En die transatlantische relatie goed houden, die Europese pijler versterken en ook nadenken over toch weer een veiligheidsorde in Europa. Want dat blijft wel bij ons. Dat is niet morgen weg. En onze oproep is ook echt, natuurlijk praten we nu de hele week over de Oekraïne. Gelukkig, heel goed. Maar die ondersteuning moet er wel blijven. In de verkiezingscampagne ging het helemaal niet hierover. En het is belangrijk om, dat is eigenlijk die bestendigheid die in ons rapport staat, en die in een serie van hele concrete aanbevelingen zou moeten landen. Dank u wel voor dit gesprek. Bert Koenders, voorzitter dus van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Ander nieuws dan. De moeder van Alexei Navalny heeft het lichaam van haar zoon mogen zien. Dat maakte ze zelf bekend in een videoboodschap. De Russische oppositieleider overleed vorige week vrijdag in een Russisch strafkamp. En zijn dood is met veel vragen omgeven. De Russische autoriteiten zeggen dat Navalny's lichaam niet kan worden vrijgegeven in verband met onderzoek naar de doodsoorzaak. En dat zou dan in totaal 2 weken duren. Contact nu met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, de moeder van Navalny bevestigt dus dat ze hem heeft gezien. Wat heeft ze daar nog meer over gezegd? Ja, ze heeft gezegd dat ze het lichaam al eerder heeft gezien, al gisteravond. Dus dat was de ultieme bevestiging dat hij inderdaad dood was. Niemand die daar overigens aan twijfelde. Maar het gaat er haar nu om de beschikking te krijgen over het lichaam van haar zoon, om het te kunnen begraven. En liefst te kunnen begraven daar waar mensen, familie, maar ook andere dierbaren en mensen die hoog hadden zitten, afscheid van hem kunnen nemen. En haar is duidelijk te verstaan gegeven dat dat niet zal gebeuren. En daarom heeft ze dat naar dat middel gegrepen om een boodschap de wereld in te sturen op YouTube. Waarin ze zegt dat ze onder druk is gezet. Ze noemt ook de achternaam van iemand die dat heeft gedaan. En die min of meer tegen haar heeft gezegd van, ja, als je er niet mee akkoord gaat, dat je zoon ergens aan de rand van bijvoorbeeld Salegard, dat plaatje in het Hoge Noorden, op een afgelegen plek wordt begraven. Dan vraag je jezelf om de gevolgen. En zij die er ook veel betekent nabij in haar woorden. Lichamen ontbinden snel. Dus dat was een duidelijke waarschuwing. Zo. En ze mag hem dus niet zelf begraven, hebben ze haar verteld. Maar ze hebben haar dus wel bij dat lichaam gelaten. Is duidelijk waarom ze dat dan wel hebben toegestaan? Nee, details zijn verder niet bekend. Ze heeft het lichaam gezien. Ze heeft ook haar is verteld dat het onderzoek naar de doodsoorzaak is afgerond. Ik geloof niet dat ze dat al heeft gezien met eigen ogen. Maar ze heeft wel een document getekend, haar handtekening gezet onder het document dat bevestigt dat het onderzoek is afgerond. Maar verder de nadere details ontbreken. Dus ook weten we niet wat ze dus eerder zeiden, wat je net zei, dat de autoriteiten hadden gezegd dat zeker 2 weken dat onderzoek zou duren. Of dat nu daadwerkelijk is afgerond, dat weten we nog niet voor de 100%. Nee, want is daar iets over bekend, dat onderzoek wat de autoriteiten zelf doen? Nee, is niet zo bekend. En de stellige indruk is, hoe langer dit gaat duren, ja, hoe groter de indruk is dat er iets wordt verborgen, dat men iets te verbergen heeft. Want ja, waarom zou je iemand die is overleden aan, nou ja, wat ze zeggen, een natuurlijke oorzaak, waarom zou je dat lichaam niet meteen vrijgeven aan de familie, zodat men het in goede orde kan begraven? Dat is niet gebeurd. Er wordt een soort spelletje gespeeld en dat roept heel sterke herinneringen op aan dus 2020, hè, het jaar dat die zomer dat Alexei Navalny is vergiftigd in Siberië. Toen kwam hij in een ziekenhuis terecht in Omsk. En daar draalde men ook heel lang met het vrijgeven van hem, van de patiënt, om hem door te sturen naar Duitsland om hem daar te laten behandelen. Ja. Daar had men ook duidelijk iets te verbergen. En die stellige indruk bestaat nu opnieuw. En er is niets gedaan om die indruk weg te nemen. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. Robert Vriezen, hoe staat het met de files? Beter en beter. 150 kilometer file is er nog over van deze toch wel drukke avondspits. Verre de meeste vertraging nog op de A58 Eindhoven-Breda bij Tilburg Centrum West een half uur. Ongeluk met vrachtwagens, chemicaliën op de weg daar, dus de weg is dicht. En voorlopig moet je omrijden, dat gaat via Den Bosch over de A2, de A59 en de A27. Het COA mag meer vluchtelingen opvangen in een hotel in Uden, heeft de rechter vanmiddag bepaald. Nu zitten er 200 mensen in die noodopvang en dat mag worden uitgebreid naar 300. Omwonenden hadden daar bezwaar tegen gemaakt. Het zou niet veilig genoeg zijn. Maar de rechter gaat daar dus niet in mee. Hij zegt dat er geen grote incidenten zijn geweest in Uden. En ook zegt hij dat hij de ogen niet kan sluiten voor de opvangcrisis waarmee het COA te maken heeft. Er zijn allerlei soorten smartwatches, maar in Nijmegen werken ze aan een bijzonder exemplaar. Namelijk een apparaatje dat niet alleen een hartstilstand kan registreren, maar dan ook meteen 112 belt. Ze noemen het de Cardio Watch. De eerste proeven in het Radboud Medisch Centrum zijn positief. Verslaggever Mark-Robin Visser bood zich aan als proefkonijn. We zijn in het Radboud Medisch Centrum en we hebben een afspraak met een technisch geneeskundige. En dat is Roos Edgar. Mevrouw Edgar, wat is dat eigenlijk, een technisch geneeskundige? Nou, met de groeiende hoeveelheid medische technologie in de zorg wordt het eigenlijk wat moeilijker voor de arts om dat allemaal bij te benen, omdat zij niet technisch zijn opgeleid. Alleen de technicus, die spreekt weer niet de medische taal. Dus het idee van een technisch geneeskundige is dat je daar echt tussen die twee staat en dat je eigenlijk een brug kan slaan van de technische kant naar de medische kant. Ja, en u hebt wel een witte jas aan. Als technisch geneeskundige zijn we ook geregistreerd in het BIG-register. Net als artsen, net als verpleegkundigen en fysiotherapeuten bijvoorbeeld. Dus we zijn wel bevoegd om medische handelingen uit te voeren. Ja. Nou, ik weet niet of dit een medische handeling is die we nu gaan uitvoeren. Valt dat daaronder of niet? Dit is nog puur onderzoek. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Zal ik er mij dan maar als proefkonijn aanbieden? Ja. Technisch geneeskundige, die maakt nu mijn mouw los. Dank u wel. Ja. En dan? Ja, het is een heel dun bandje. Gaat eigenlijk hetzelfde om als een horloge. Dus het heeft een gesp, ja, en een paar gaatjes. En het is verder een elastisch bandje. Moet die strak? Zit hij zo te strak? Nee, moet het strak of maakt het niet uit? Het is belangrijk dat hij goed contact maakt met de huid. Oké, okay. Met de bovenkant van de pols. Ja. Nou, ik ben verbonden. Ja. Nu gaan we op de app kijken. Ik start nu een meting. En als we nu het blokje van het bandje omdraaien, dan zien we hier een groen en een rood lampje. Ja. En dit groen en het rode lampje, dat zijn fotopletismografie sensoren. Is ook wel bekend als PPG. Het is een hele ingewikkelde term, maar wat dat lampje doet, is de verandering in het bloedvolume vlak onder de huid meten. En dat is eigenlijk dezelfde manier waarop een commercieel verkrijgbare smartwatch dat doet. Okay. Dus je hebt natuurlijk wel mensen die met een sporthorloge lopen om tijdens het sporten de hartslag te tracken. En hier zit dezelfde technologie in. Ja. We willen het bandje leren om automatisch een hartstilstand te herkennen en de hulpdiensten te alarmeren. Oké, dat hij vanzelf 112 belt. Ja, jaarlijks zijn er in Nederland zo'n 17.000 slachtoffers van een hartstilstand buiten het ziekenhuis. En helaas zijn in 1/3 van de gevallen geen getuigen aanwezig in de omgeving. En het doel hiervan is dat ze dus ook voor mensen die alleen zijn een hogere overlevingskans kunnen bieden. Ja, als dit lukt, dan gaat u hierop promoveren. Als het niet lukt ook. Oh, dat scheelt. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk hartstikke fijn voor u. Maar de mensen die nu luisteren, die vragen zich af, waar kan ik dat ding kopen? Ja. En wat kost die? Ja, de Hartstichting heeft als doel gesteld dat we in 2027 een werkend product hebben. Oh, dat is nog 3 jaar. Ja, dat duurt nog even. En we hebben nu het eerste onderzoek gedaan. We zijn heel tevreden met de resultaten. Maar voor echte implementatie moet het een heel betrouwbaar product worden. Waarin we, ja, we willen natuurlijk eigenlijk elke hartstilstand kunnen herkennen. Maar we willen ook heel weinig of minimaal aantal fout positieve alarmen. Ja, dat u hier 1 in 2 belt terwijl het niet nodig is. Exact, ja. Dus daar komt nog heel wat bij kijken. Ja, daarom zijn we op zoek naar zo'n 300 vrijwilligers en patiënten die 2 maanden het bandje zouden willen dragen. En dat betekent niet dat die alarm gaat slaan. Het is echt alleen maar om gegevens te verzamelen, zodat we kunnen leren van signalen van het dagelijks leven. Veel succes met uw promotieonderzoek. Ja, hartelijk dank. Dat was technisch geneeskundige Roos Edgar over de Cardio Watch dus, waaraan zij werkt in het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen. Blokker staat in de etalage. Het moederbedrijf van de winkelketen heeft geld nodig en ziet de verkoop van Blokker als een van de mogelijkheden. Deskundigen denken dat het vinden van een koper nog wel eens lastig kan worden. Daarom nu contact met Dirk Mulder, retaildeskundige bij ING. Goedenavond. Goedenavond. Blokker was ooit een enorm succesvol bedrijf, maar maakt nu al jaren verlies. Wat is er gebeurd? Blokker is te lang in het oude retail blijven hangen. Op A-locaties in, zeg maar, met een assortiment van huisartartikelen tegen een goedkope prijs. Maar inmiddels zijn er andere retailers gekomen die dat spelletje beter beheersen. En daarnaast hebben ze denk ik de e-commerce trend gemist. Ja, ze hadden heel lang dat je kon daar toch heel lang online geen artikelen kopen. Dat klopt. Ja. En dan zie je aan de andere kant zie je dat sites als bol.com en Amazon heel snel opschalen. En dan zijn er ook natuurlijk nog webshops die op een specifiek artikel een heel breed aanbod hebben. De afgelopen jaren, voor de oude situatie, heeft men relatief lange tijd niet geïnvesteerd in formule en in de winkels. Waardoor er heel veel achterstallig onderhoud was. En nou zijn er bij deskundigen dus twijfels of er wel een koper gevonden kan worden, ook bij u? Ja, heel eerlijk gezegd wel. Het is mij niet helemaal duidelijk welke kant Blokker op wil. Ik denk bij de oude generatie consumenten dat Blokker nog wel bekend is. Maar bij de nieuwe niet. Die hebben denk ik heel veel andere alternatieven. Als je op zoek gaat naar een financier of een investeerder, dan denk ik heel eerlijk gezegd dat dit ook niet een hele gunstige tijd is om dat te zoeken. Ja, en wat betekent dat dan voor dat moederbedrijf als ze niemand kunnen vinden die het wil kopen? Zijn er nog andere manieren van financiering? Ja, kijk, het zoeken van een koper is natuurlijk één middel. Blokker kan natuurlijk ook kijken of er nog financiering te vinden is. Die zit er op dit moment in, loopt er op korte termijn uit, heb ik begrepen. Maar als het lukt om een financier te vinden die ze nog door kan financieren en waarmee ze een langere tijd zouden kunnen krijgen om uiteindelijk natuurlijk naar een rendabel model te gaan. Want er is de afgelopen tijd best wel heel veel gebeurd binnen Blokker. Men heeft geïnvesteerd in een nieuwe formule. Men heeft geïnvesteerd in een upgrade van de winkels. Men heeft ook geïnvesteerd in een webshop. Maar men zit nog niet op een winstgevend niveau. Men draait nog geen zwarte cijfers. Dat maakt het denk ik op dit moment lastig voor een investeerder om erin te stappen. Maar ja, goed, als je een financier kan vinden die zegt van ja, ik wil jou nog wel 1 of 2 jaar de tijd geven. En, dan zou het misschien zomaar goed kunnen komen. Dan zou het nog goed kunnen komen, ja. Dank voor dit gesprek, Dirk Mulder, retaildeskundige bij ING. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. De oorlog in Oekraïne duurt komend weekend 2 jaar. Terwijl Rusland inmiddels helemaal is overgeschakeld op een oorlogsindustrie, heeft Oekraïne een groot tekort aan munitie. Moet er een munitiefabriek in Nederland komen om Oekraïne van wapens te voorzien, zoals bijvoorbeeld generaal buitendienst Marten Kruijf vindt? Daar gaan we het over hebben. Dat na de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. Morgen om 5 uur, dan is er een nieuwe Nieuws & Co. Graag tot dan. Fijne avond. NPO Radio 1. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor de rellen tussen Eritreërs rond een zalencentrum in Den Haag afgelopen zaterdag. Het gaat om een man van 48 uit Utrecht en een man van 23 uit Den Haag. In totaal zijn nu 16 mensen opgepakt. De moeder van de overleden Russische oppositieleider Navalny zegt dat ze het lichaam van haar zoon heeft gezien. In een videoboodschap op sociale media zegt ze ook dat de autoriteiten Navalny in het geheim willen begraven. De arbeidsinspectie is nog zeker een week bezig met het onderzoek op de bouwplaats in Lochem, waar gisteren twee bouwvakkers om het leven kwamen toen een brugdeel naar beneden viel. Ook is in opdracht van het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart. En vanwege storm Louis geldt vanavond in het hele land code oranje, ook in Limburg. Eerder gold de weerswaarschuwing niet voor die provincie. Het gaat flink waaien, vooral langs de kust en boven het IJsselmeer en de Wadden. Ook trekken vanavond onweersbuien over het land. Het weer. Vannacht neemt die wind dan weer wat af en ligt de temperatuur rond de 4 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar valt er ook een bui bij 9 graden. En dan de verkeersinformatie van de ANWB met Robert Vriezer. Nou, de avondspits is wat gaan liggen. 72 kilometer file is er nog over. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij Heerde-Zuid 6 kilometer met een kwartiertje vertraging. Op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Daar botsten twee vrachtwagens bij het Tilburg Centrum West. Bij het ongeluk zijn chemicaliën op de rijbaan terechtgekomen. Dus daarom is de rijbaan dicht voorlopig nog. Omrijden doe je via Den Bosch over de A2, de A59 en de A27. En daardoor ook file op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Kwartier vertraging bij knooppunt Batadorp. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert. Historische films en series over echt gebeurde feiten. We zijn er dol op, zoals deze. Until